hicran güneşli aman, onu bir mahmut anlar. İçten anlar canan var, dertlerim bir bir sayar. Söyler dilince aşk boşalır kendince. Aç da bak şu kalbime, neler yatar dibinde. Hicran yürekli ama onu bir mahmut anlar. Derim bir bir sayı. Anlar canan var. karadır bak gözlerim, korku bilmez yüreğim. Ey Muhammed yolunda yetmez söyleyeceğim. Hicran yürekli ama onu bir mahmut anlar. İşten anlar canlar, dertlerim bir bir sayar. Derim bir bir sayar.